शहर में हवा के मकान हैं, हवा के दरों पर है दस्तक, हवा के ना है नासू न चाहत की खुशबू, हवा के चमन में खिले गुल, हवा के दिलों को हवा से है उल्फत, वफा की सहर और शबे गम हवा है, तसली बादत हकीकत फसाना, यहाँ आज कल और कल फिर हवा है, बुतों के शहर में बुतों का तमाशा, बुतों की रगों में बहखूं हवा का, किले कारखान भंवर बीच कश्ती, वो जन्नत ये धरती कयामत हवा है, न माशूक न मेरे देश में तो खुदा भी हवा है, हवा है, हवा है, ये दुनिया हवा है।